सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठी है। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से आपके लिए। कच्ची डोरियों डोरियों डोरियों से मैंनू तू बांध ले, पक्की यारियों यारियों यारियों में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी, दिल दिया गल्ला YouTube.com/YRF